Niyog do ang kapoon, niyog do ang kapoon, sampay karoon. Kila kila kuna, kila kila kuna. Tapos sumling. Tamlangin mabato, yaan busa. Pagpirara matampar. Yari na pasyalan, yari na pasyalan. Kusa in siyabot. Malan yang manahot, cimalan yang manahot.